najgorsze. Wszystko. tutaj. Niebiosa, na ziemi tu nie będę sam. To wszystko ma sens. Nie musisz mówić to, czego ja nauczyłem się sam. Podejdź, to wszystko co robisz, masz mądry plan. Uciekaj, nie bój się. Za dużo miałeś miłości, którą ci dałem. Czy sam chciałeś więcej, ale nie dostałeś. Musisz tu być, bo sam wiesz, gdzie jesteś. Może nie tu, a może cię nie będzie. Może cię nie będzie. Może cię nie będzie. is that? What is that clicking noise? Oczy, jesteś już niedaleko, przecież sam wiesz. Nie bój się. Otwórz oczy. Bierz ze sobą nóż. Nie mogę.